ربتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلورم پارا سورہ آل عمران کی آیات یوسل شپک دیرشمنا نوے درس دے اولائک دغ صفتن والا کم چمخ کی تیرشن جزاؤہم بدلد دی مغفرتن بخندا و بخشش لے من ربهم ده طرف ده رب ده دوینا اللہ و دویتا ده دویدا وارا و بی گناہونا ده دید سہی توبی ده وجه نماف کی و جناتن و جنتن دی تجری چروان بی بہیگی با من تحتها الانہارو لاندې د محله تو باغاتو دا نه نهروونه خالیدي نه في حامې شبيد پهدي جنتونو کې ونعمه اجرو العاملين او خدي دا اجر دا عمل کوونکو الله مجعلنا منهم قد خلت بشک تیری شوی دی من قبلكم تاسو نمخ کی سننن د سنن نمراد سدی واقعات داغکو منو چه انبیاء تید دروغ نسبت کنیو تیری شوی دی مخ کی ستاسو نسننن ترکی دا عذاب منو واقعات دا غمتنو چه اغی انبیاء تد دروغ نسبت کنیو فسیرونو گرزی دے برد پا نظر فی الارد پزمکا کی فنظرونو گرئی سوچو فکر کئی کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ یو اخیر انجام د دروغ وینکو چې د الله پیغمبرانو دینونو ته د دروغ نسبت کوو وای لګ د دنیا تاریخ ګورئ د دنیا کې لګ ګورځي چې چا د الله او د الله د دین او د پیغمبرانو مخالفت او دشمنی کړي انجام یې سجوړ شوی دی هذا بیان للناس دا قرآن حکیم بیان دے دپارد طول خلقو وهدن و هدایت دے وموعظت للمتقین او نصیحت دے دپارد متقیانو ولا تهنوا سستی مکوئی ولا تحزنوا او غمجني غيما ولا تهنوا سستی او کمزوري مکوئ د جهاد د وجنا کوم تکلیف درته خود کې ورسېدو ولا تحزنوا غمجني غيما پدې شهدا او کوم غنیمت در نفوت شو دیکی گورا الہ العالمین خپل حبیب او داغوی مرگرو تا تسلی ورکی ایدہ غا قوم د شان او د فضیلت بس تا پوسکے چه خبکان راغلے دے رب کریم تسلی ورکی صحابہ کسو پی جندل غواڑی نو قرآن کی بے پی جنی تاریخ کی خو دشمنانو د دین اکثر غلط خبرې وردن نکړي. لکه ګوره دنیا کې سو خفش نمور پلار نور دوستان تسلی ورکي د عرش مالک خپل حبيب او دا غي مرګرو ته تسلی ورکي. ولا تهنو کمزوري مکوي په جهاد کې کو وقتی طور تکلیف ورسېدو نو دام یو لوی مقام دے سور لوی لوی شهادتون ملاو شل. ولا تحزنو او غم جنی گئی ما که زخمون در تحاصل شل مرگری شهیدان شل غنیمت در نفوت شو. وانتم الاعلون ایتا سوچت شان والا ان کنتم مؤمنین کچری ایتا سمومنان. آیات کی علماء لکلی یولوئی فضیلت دی امت ویدوی سر خطابو کو حاغا چکم خطاب با اللہ دمخ کی پیغمبرانو علیہم السلام سرکولو. ورا اللہ خپل کتاب کی موسیٰ علیہ السلام توئی انک انت الاعلا بیشک تا سوچت و غالب و پورت یئی او دی امت توئی وانتم الاعلونا یئی تا سوچت شان والا. او بعض علماء ان کنتم مؤمنین فمانا دا انا غسته اے وانتم الاعلونا او یئی تاسو چت شان والا دا چی تاسو مؤمنان یئی اے چی ایمان در کے دے نک غالب شوی او ک مغلوب شوی ک جون دے رالی ک شہید شوی او که روغ را لی او که زخمی شوی کچ ایمان دی نو هر وخت ګټه او ګټه ده. بدایات یو قسمه داسې معنا شوه قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین ای د دین دشمنانو تاسو زموږ بارک انتظار نه کوئ مگر د دوو خبرو یا به شهادت ملاو شنوم کامیابی دا یا به غالب شنوم دنیا کی کامیابی دا. وانتم الاعلون او ییتا سوچت شان والا ایتا سو پا حق یی او استاسو شهیدان دا پا جنت کیری او استاسو دا جنگ دا الله د دین د بلندی د پاره دی او ګور کفار په باطل دی. یو سړی که ژوند دی او کمر شو خو چې په باطل دی نو دې تباہ او برباد دی. یمسسکم قرح کچر رسیدلې وی تاسو توحد کې قرح زخمنا نو خفا کی گئی ما او کمزور کی گئی ما. فقد مس القوم بشکر سیدل او قوم کافر تا قرح زحمنا مثله فمثل لدی اے بدر کتا سو کافر تسمر زخم رسولو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ او دا ورځې دي اړو راړو دا په من د خلکو کې نن دی یو نمبر دی نو سبا د بل نمبر دی او نن یو په جړا دی نو سبا به بل په جړاوي او نن یو په خندا دی سبا به بل وي. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ او دا ورځې دي اړو راړو مونږ په من د خلکو کې او دا اوحد کې تکلیف د دې وجې نه ملاو شو. ظاهرا خطاسو لدا تکلیف کاری ولی علم الله الذین دید پار چخکارا و سرگن کی اللہ غکسان آمنو چ مومنان دی گور مخلص مومنان سرگن کل او اغا منافق چ د دروغی پخلک لیموی او جڑکی گندگی و آغی در نپنیم کی واپس شل وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ او دا ظاهراً تکلیف پا احد کے دیو جن راوے چیونی سی او جوڑ کی دتا سن شہداء دا شہداء یا جمد شہید وا ایو اید شهادت دمر لویا مرتبه دا نکدا تکلیف نرسیده نو دا دمر شهدا بدکم زینو ویتخیز منکم شهدا چی جوڑ کی دتاسو نشهیدان اونی سی دتاسو نشهیدان او تاسو پشهادت بانی زتمن کی یادی دې کې دا شهدا جمع د شاهد دا چې جوړ کی اونی سی الله تاسو نه گواهان سبب تاسو گواہی کوي د پیغمبرانو علیهم السلام د پاره او تاسو گواہی با الله حجت او دلیل جوړي نو دمر لوی گواہی او د دمر لوی پیغمبرانو د پاره نو پتا سوچ د دې شها د دې گواهی مرتبه ترسي نو دا امتحانات او ازمایښونه به برداشت کوي ويتخذ منکم شهدا او چېونی سید تاسو نه گواهان سبب تاسو پرد د قیامت گواهی کوي پنور امتونو والله لا يحب الظالمين الله من نساتي د ظالمانو سرا وليمحص الله الذين آمنوا او دې د پاره چې پاک صاف کی الله هغه کسان آمنو چه مومنان دی تمحیص ستوئی دد تمحیص مانا علماء کری تخلیص الشیئ من کل عیب دیوشی ده هر عیب نفاکول او خالص کول ایو ایک جہاد نوے گرستا سٹول گناہون ورسن اللہ معاف کل جهاد پټولو کې لوی عمل له دې سره د کوونکو مؤمنانو ګناهونه رب کریم معاف کړي ولی یمحص الله الذین آمنوا ا دې د پاره چې پاک صاف کړي الله کسان چې مؤمنان دي د ګناهونو نه پدې امتحان او شهادت او زخمونو کې دا فائده وي وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ او مِٹھاؤ کیا اللہ کافر او دی دیکھی دی یمحق الکافرین یو سو مقصدون علماء ذکر کری او دعوی یحلکاهم حلاکی کی حلاک کیا اللہ کافر دامانا ابن عباس رضی اللہ عنہما کری او دیم مانا بازی مفسیری نکڑی یوزه با دعوتهم چی بوزی ختم کی دعوت ددوی اے کافر چی پزور کی دی یهودی دی یهودیت دعوت چلی او نصرانی دی نصرانیت دعوت چلی او دهری دی دهریت دعوت چلی او دی جهاد غطور ورطان دا راوا چی نصر ورطمات کی دعوت ختم شی او دا د الله وادي دي. روس چې کله راغې په افغانستان مګور دي نو جوانانو به د دحریت خبرې کولې. کتاب سفر کولو نو مخکې روس د سیټ باندې به د دحریت خبرې کېدې. خو د جهاد برکاتو دعوت د دحریت هغه ختم کو د جهاد په ذریعه مټاوي کو نام نشان نشتا ويمحق الكافرين بوزي ختم کی دعوت د کافرو او محق په معنا د کمی برازي دا په معنا د کمی راځي ایک کمی کی او کمی پکراولی. ام حسبتم آیا تاسو گمان کوئی ان تدخل الجنتا دا چه وردن نبشی جنتا ولما یعلم اللہ الذین او تروس سرگن کلی بنی اللہ کسان جاہدو منکم چی اغی جہاد کئی دتا سند اللہ لارکی ویعلم السوابرین او سرگن کڑی بینی سبرنا. سلوی شان دید صحابہ کرام ور تکلیف رسید لے لے اللہ ور تپیو لفظ نپ سمر سمر خبرو تسلی ورکی کلوی ولا تہینو کلوی ولا تحزنو ورپسی وی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دارش د مالک د خپل نبی د مرګرو سره سمره محبت دے او ای ګور تاسو وای چې مونږ ته زخمونه ورسېدل د تاسو خود دی دغن رسول په بدر کې اګور دا ورزی دی اړو راړو وکنند دی نمبر نه انتظار کوي سبا وستا سو نمبر وی. اګور کدا تکلیف نه وینو څنګه په پته لګیږي چې مخلص مؤمن څوک دی او منافقان خضر نه لار کې واپس ولمو په جنل. اوس دی آیات کې ورته وی آیات سو ګمان کوي چې جنت سب وردن نشي نو بغیر د آزمائش او د امتحان نه خو جنت نه ملاويږي. ولما يعلم الله الذين تروس سرغن کړي بني الله کسان جاهدوا منكم جاي جهاد کوي د تاسو نه ويعلم الصابرين او سرغن کړي ویني صبرنا. دا یو بل تسلی ورته ورکي ولقد كنتم بشك ويتاسو اے زماد حبیب بلا واسطی مرگرو تمنون الموتا چتاسو آرزو تمنا کولد شہادت. اے تاسو دا شہادت سوال کولو نما منظور کو دالو یا مرتب مدر کام او تاسو شہادت غختو نو کچرد آزمائش نوی راغلے نو څنګه به شهادت ملاوي دو. ولقد كنتم بشك ويتاسو تمنون الموت چتا سو ارزو تمنا کولد شهادت. ایسی مرغ وختل خو ناروا دي دې کې الموت نه مراد مرغ د شهادت دی. من قبل ان تلقوه مخکې د دیره چې تاسو د دې مرګ او شهادت سره ملاو شوي نو ای فقد رایتموه نبی شاو کو قتل تاسو اسباب د مرګ. اے دوت په میدان کې اسباب د مرګ رال فقد رایتموه نبی شک تاسو قتل وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل تاسو دې ته قتل دې کی تمنا د موت نه مراد شهادت دې ادا سے مرگ تمنا چې سو کین دا ګنا دا او حدیث د مسلم شریف کې راغلی مم ما ته سو چې مر شو غزه اونکا او نی فزړ کی د غزا او د شهادت ارمان راغه ما تعالی شعبه من النفاق دین منافقت په او شوبي باندې مر شو اگر د الله حبيب سره د دمر لوي شان نا د شهادت تمنا افکړي الله حبيب وي لو ادت و نقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل لمي غواړي چې الله لاره کې شهيد شوي بیا ژوند شوي بیا شهيد شوي او بیا ژوند شوي بیا شهيد شوي وګوره مؤمنانو دا تمنا کولا لکه وګوره سوره احزاب یویشتم پارا کی سوره احزاب وګورئ او داغه آیات مبارک وګورئ یویشتم نمبر او آیات وګورئ درویشتم نمبر او پارا یویشتم را ویتا سو د مرگ تمنا کولا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال المؤمنان نس سڑیو اللہ ورت سڑیوئی صحابہ کرام تا اللہ سڑیوئی صدقو چی رشتنی گڑیوا او رشتن والے کڑو ما حد اللہ علیہ آغا چی وعدے کڑی ود اللہ سر پاغی چی اللہ دا خپل سر او زان بستا دا دن قربانو فمنهم من قدوا نحبه سوکو آغا دی خپل نظر پورکو او شهادت ورته ملاو شو ومنهم من ينتظر او زن آغا دی چی اسم دا شهادت پا انتظار دی وما بدلو تبدیلا او دی زربر ردو بدلنو کلد اللہ پا احد وادی کی تبدیلا زربر ردو بدل اے احد کی او خبر مشور شویوا چیر نبی کریم علیہ السلام شہید کریشو یو کافر دا الله حبیب پکانی وشتو ابے وی ما دا الله پیغمبر شهید کو با دی وی شیطان آواز کو الا ان محمدن قد قتل شیطان آواز کو خبردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړي شو بس دا خبر ډیر خطرناک و دا خبر مدینه منوره کې زنانه او تم رسیدو د بازي زنانه به حال د کورونو نروته ذکر الله د حبيب شهادت یو ډیر لوی صدموا ډیر لوی صدموا د صحابه دا خبره خوره شو چې د الله حبيب شهید شو شیطان دا خبره وکا شیطان دا خبره خوره کا چې د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم العياذ بالله شهید کړي شو دې خبره ډیر اثر غرزونو د الٰه العالمین دا آیات مبارک رولې ګلو الله دا آیات رو دی ګری امام ابن کثیر وی شیطان او اس کړو چې نبی علیہ السلام شهید کړي شو یو کافر دا الله حبیب په دې سر مبارک وانی وشته بس دا خبره د ډېرو خلکو په زړه کې مراله ادی داوی چې بس دا الله حبیب شهید کړي شو نو الٰہی العالمین دا آیات مبارک رولی گلو وما محمد الا رسول ندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول مگر دا اللہ رسول نے قد خلت بیشک تیر شوی دی من قبله الرسل مخ کے داغوی نڈے رسولان علیہم الصلاة والسلام افا اماتا آیا کدا حبیب دا اللہ پخپل مرگ بانی وفات شی او قتلا آیا شہید کریشی ان قلبتم علاقابکم نو واپس کی گئی بتا سود دی دین نہ پخپل پوندو و من ينقلب هر غسوک چ واپس سود دی دین نہ لا عقبه پخپل پوندو فلن يضر الله شيئا هرگز غزرر نشی رسول دین د الله تشن زربر و سيجز الله الشاكرين او زر دے چی اللہ بدل بور کی شکر گزارتا او دلتا مفسرین لکری و یو کس دا مہاجرینونا تیرے دو پا یو کس دا انسوارو اپا وینو کلے اوہد پا میدان کی لیت پیت پروتو ورطوی فلانیتا لفتا دا چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کریشو اور ورته سوئی وین کان محمدن صلی الله علیه وسلم قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دینکم کدا الله حبیب شهید کړي شنو بازغه خبره در رسول او دین او دعوت در رسول د دې دین له طرف نه جنگي گئی الله دا آیات رولی گلو وما محمد الا رسول ندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رسول دا اللہ دے او ددین مخ کے دیر پیغمبران تیر شوی دی آیا کدوی شہید کڑے شل یا پخپل مرگ بانی وفات سنو دن بگنی پریزئی دا آیات ویلوی دلیل لے فشجاعت دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو اسم رزڑی مضبطو فوقت درات لو دا مسائبو کی زکا مصیبتونا دنیا کے ڈیر رازی خود دین الوی غم نو چی دا اللہ دا حبیب وفات دیوی دی دیکی دا دی شجاعت او دا دوی علم و بہادری خلقوں کتا ایک ورد اللہ حبیب چی کلا وفات شو دیرو لیلو خلقوں دا سی حمد کے کمیر آگئے خلقو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات ندے پدی کی عمر رضی اللہ عنہ امتور رویستوی کچاوی چی پیغمبر علیہ السلام وفات دینو قتلوں میں عثمان رضی اللہ عنہ کو بالکل خاموش خسم گو رتا سبور بعض غمونوں کے بعض خلق خاموش شی علی رضی اللہ عنہ کور کے کیناستو صدیق رضی اللہ عنہ راہ مدینہ منورہ کیو زیرے سن حور توائی دے پاس سور راغه او دا اسنه کوشو جمعات ترا دن شو چا سره خبرونه کی او د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها حجری تور دن شو او دا الله د حبیب قصد کو پاغی باندې جام پرثوا مخ مبارک اور تسردن کو ثم کب علی وقبله وبکا بیا سراتیت اخکول کل اللہ حبیب اوی جڑل بے او فرمائل بے بی انتا امی مور اپلار می درن حبیب قربان شا واللہ لا یجمع اللہ علیکم موتتین قسم په الله الله به په تاسو دو مرګونه نه جمع کوي اما الموت التي كتبت عليك فقد متها کمر چې الله تاسو تلیکلو نو هغه دربان راغې ها دربان راغې بیا روته د الله حبيب جمعد ابو بکر رضی الله عنه مسجد تا او منبر ته وختو مسجد مسجد نبوي د خلکو نډکو او مشهور خطبه او بخاري شریف حدیث ته یمن خان یعبد الله فان الله حی لم یمت ومن کان یعبد محمدا صلی الله علیه وسلم فان محمدا قد مات او دا آیات مبارکه ولستو نیچا چی عبادت د الله کول الله ژوند دې فنا فن راضی او کچا بندگی او عبادت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کولا رضا الله حبیب وفات شو او دا آیات ولستو عمر رضی الله عنه فرمای و ہدایات چې مې واورېدو فلک انی لم اقراها الا يوم اذن تابوګ دې ہدایات ما چرته نو لسته مگر فد غرض مې ولستو وې ما ډېر ځان راټینګو نو خو سمبال نکم وګور دې مقام کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ټول سمبر لوی شان دې ټول امت را سمبال کو او یو لوی درد او یو لوی تکلیفو امت را سنبال کو ذکر د الله د حبیب د وفات او د دوی د وفات کې دوه د غم سو وړ خبر نوا وما محمد الا رسول الہ العالمین فرمائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول مگر ذا اللہ رسول نے قد خلت بیشک تیر شوی دی من قبلہ الرسل مسجد دوینا دیر رسولان علیہم السلام افا امات آیا کدوی وفات شل او قتلن قلبتم یا شیدان کڑیشن نوڑی بتاسو ددی دینا علا قابکم فخفلو کندو ومن ینقلب سوکچ وعوڑی ددی دینا علا قبیهی فخفلو کندو فخفلو کندو وعوڑی دو فلن يضر الله شيئا نده زرر نشی رسول الله دین ته زربر وسيجز الله الشاكرين او زر دې چې بدلب ورکی الله شکر گزار تا وګوره دا یو لوی تکلیف او صحابه په کیسمره مضبوطو د الله حبیب ترورم جون دی او صفیه بنت عبد المطلب او د خپل روارو د الله د حبیب دا د غم پریشانیا غیم کتل وا نارب البدی شاعرانو صفی رضی اللہ عنہ د اللہ د حبیب په دی غم کې شعرونه ویلو الا یا رسول الله كنت رجانا وكنت بنا برا ولم تك جافيا وكنت رحيما هاديا ومعلما ليبكي عليك اليوم من كان باكيا لعمرك ما ابكي النبي لفقده ولكن لما اخشى من الهرج آتيا كأن على قلبي لذكر محمد صلى الله عليه وسلم وما خفت من بعد النبي المكاويا أفاتم صلى الله رب محمد على جدس امسا بیسر بساویا فی دل رسول اللہ امی و خالتی و عمی و آبائی و نفسی و مالیا فلو ان رب الناس ابقا نبینا سعدنا ولكن امره كان ماضيا عليك من الله السلام تحيه وادخلت جنات من العدن راضيا ارى حسنا ايتمته وتركته يبكي ويدعو جده اليوم ناعيا وياد الله رسول تخز منغو ميدوي تاخو ممسر سمر احسانات قول او تاسو رحيم وي هادي او معلم وي نند جاڑي پتاسو هغسوك چه جڑي دن کی دي او ايزا پدين جانم چه دا الله حبيب گني دنیا نلارو جڑا پدی رازی چی غصب فتنی رازی د نبی خود فتنونا بندی دون یو دروازوی او ای زما مور پلار مالو طول خاندان دا اللہ دا رسول ندی قربان شی ایک رب دا خلقو منتدا پیغمبر باقی پریخے وی نمون بسمر سعادتو خدا الله د تقدیر فیصل جاری کیږي او ای زوینم حبیبا احسن دیتیم کو اپری دی خودو جاڑی او خپل نکر آیا دی نو دا اللہ دا حبیب دا دا وفات غم یو لوی غمو دا اللہ دا حبیب دا ترز ویو ابو سفیان ابن الحارس او ډیر لوی شاعرو دول مری دا اللہ دا حبیب پا دشمنی کی تیر کرے ہو او دیمانی او ڈیر دردناک واقعی آلم جمعہ کی ذکر کرے دا دیو ایلا قد عظمت مصیبتنا وجلت عشیت قیلا قد قبض الرسول ویزمون مصیبت دیر لوشو آغا مازیگر چوویل شل چه خاتم النبیین وفات کریشو و ازحت اردنا مما عراها تکادو بنا جوانبها تمیلو فقدنا الوحی والتنزیل فینا یروح به و یغدو جبریلو وی مغنن وحی دلاسو ننشکا سارو ما خام چی با امتس درد و تکلیف راغے نو کلب درزی سوسو پیری جبریل علیہ السلام راغے نبی ان کانا یجلو شک عنا بما یوحا الیه وما یقولو پیغمبر مغن بے شکون لرکول د وحی او د خپل اقوال او پزری و يهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل ويمتلار خول نمود بي گمراهين يريدنا او پیغمبر زمون دليل افاتم ان جزعتي فذاك عذر وان لم تجيعي ذاك السبيل اے فاطمی بی بی کت فریاد کے ندات معذور ہے او کنکے بزدغد رب فیصل دا چی کل من علیہا فان کل نفس زائقت الموت فقبر ابی کی سید کل قبر وفیه سید الناس الرسول استاد والد محترم قبر مبارکا د ټول قبرونو سردار دے او دی کی د عالمینو سردار دے وما کان لنفس نشته په اختیار دے او نفس کې انت موت چې مرشي الا باذن الله مگر په حکم د الله کتابم مؤجلا اے کتب کتابم مؤجلا لیکل دے لیکل نیت دار اللہ دا ہر چانے ٹلیکل دا کتب اللہ کتابا مؤجلا اللہ دا ہر چانے مرگ نیٹلیکل مرگ بغیر دا نیٹی نا نرازی نیٹلیکل شوی اغا نیٹا چراشی ناغرستو کی گنا پس لیکل نیٹا دا کسوک شہید شو کسوک پخپل مرگ مر شو بس دا پاغ اخپلی لیکل شوی نیٹی وفات شو او دی بارکی دا قرآن سمرا آیاتو نراغ دی دی ومن یورد ثوابت دنیا ارغ سوک چی راد لری دا بدلی دا دنیا اے لکه عمل کید جهاد او مقصد غنیمت دے او دا جهاد د الله د رضا د فار نه کئ نؤتیه منها ورب کدل رد دینا و من یرد او زوک چی را دل ری ثواب الاخرت د بدلی د اخرت نؤتیه منها ورب کدل رد دینا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ زَرْدِ چِ بَدْلَبُ وَرْكُو شُكُرْ گُزَارُتَا حدا سی آیاتون اگر سور بقری کی تیر شن چِ سوک عمل دا خیرت کئی مقصدی پی دنیا دا لکه سور بقری کی تیر شن من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له في الاخره من خلاق او دغه شان آیات ځان سره ولیکي سوره اسراء کې مرا روان دي اتلسم نمبر دغه شان آیات سوره شورا کې مرازي شلم نمبر او دغه شان آیات سوره هود کې مرازي وکای من نبیین دغه دې آیات کې وای سو کس کای پامل اے عمل دا خیرت کئیو دنیا مقصد دے نو بس دل دنیا کی چی اللہ سے لکھ دیا بملاوشی و آخیرت کی بس برخنوی او دے چاچ پا عمل بانے قصد کور دا خیرت نو اللہ بدلا ور کی او کم رزق چی لکھلیا بم دنیا کی ملاوشی وکای من نبی نو ډیر د پیغمبرانو نا قاتل معه jihad کړو په مرګرتیا د دغه پیغمبر کې ربیون کثیر الله والو خلق ډیرو اے دی امت ته jihad یوازې پتا سو فرض نه ده سمره سمره پیغمبرانو jihad نه کړو او الله ور سره قربانی پیش کړی ربیون کثیر اے جموع کثیرت ڈلو ڈیرو ذکر باز علماوی ربتن فکسری در آسرا دا جماعت توي ربيون د ربتون جماوا او سو کوي ربيون ولیکي علما او فقها او تا نو منسوب دي ربتا لکه مخکي تیر شو رباني اور اروان دی لولا ينهاهم الربانيون والاحبار قاتل جنگی دیو معهود دی پیغمبر پر مرګرتیا کی ربیون کثیر دل ډیر یا الله والا خلق ډیر نجحات آسان من لے وهن وای کمزور ایت فما وهنو نا غی کمزوری شوینو لما دهغ تکالیف دو جنا اصوابهم فی سبیل اللہ چرسی دلی وغوی تد اللہ لارکیم اے شہادت رسی دلی و زخمون رسی دلی و مرگری شیدان شویو خودی کی کمزوری نور آغلی وحن زعف توی اباز علماء معنا په عاجزی سره کړي امام زجاج د وهن معنا په جبن سره کړي فما وهنو بزدل شوینو کمزوري شوی عاجز شوینو لما اصوابهم فی سبیل الله دا هغه تکالیف د وجن شرسید دی وای ته د الله فلا رکی وما ضعفو او نی سستی او کمزوری کړي وا ومستکانو او نی دشمن ته عاجزی کړي وا ومستکانو اے وما خضعوا لعدوهم دشمن ته عاجزی نو کړي ځان دشمن ته عاجز کړي نو والله يحب الصابرين الله من ساتي د صبر نا کو سرا اے پدی صبر دے چ سر دا الله په دین قربانای او مال او بدن او بال بچ قربانای خپل صلاحیتونه قربانای وما كان قولهم لو وين اداغي په میدان د جهاد کې إلا أن قالوا مگر دا چې دغه مؤمنانو ویلو ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمونږ بخنو کې مونږ ته ذنوبنا زمونږ د وړو ګناهونو و اسرافنا او زمونږ د لویو ګناهونو او د زیاتې زمونږ فی امرنا پکار د دین زمونږ کې نګور ذنوب نه مراد واړو ګناهونه دي او اسراف نه مراد کبائر دي وثبت اقدامنا مضبوط کی قدمنا زمونگا وانصرنا مدد کی زمونگا علی القوم الكافرین فمقابلی دقوم کافر کے فاتاهم اللہ ورکلی ویدو اللہ ثواب الدنیا بدلی دنیا بدل دنیا د دنیا بدل سوا دا اللہ مدد راغلی واللہ کامیاب کریو او انجام د کامیابی د دوی پلا شو کېو بازدا سیم ویلی ثواب دنیا مدتو غنیمتو او ثواب دنیا سره ګورنني دنیا کې نیک نوم پاتې شو او دارش مالک په اخرنی کتاب کې صفاتونه بیان نو ثواب دنیا د ثناء الجمیل کل ثنای الله کوي یا ثواب د دنیا سو سمره چې مجاهده کې نو الله سینی د ایمان د نور د فار فرانستی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا او د مجاهدو سره الله ته د شبهات او غتیری بوتلی او ثواب د دنیا سو الله ګناهونه معاف کل وحسن ثواب الاخره او خیست ثواب دا خیرت چی اغا جنت دے او پا جنت کے نور منافع او لذات دی او خوش آلئی دی او دا اللہ دی دار دے واللہ یحب المحسنین الله مین ساتي د خیستا عمل کون کو سراب حدیث کې خیستا عمل سره نو یا خو محسنین عام نیک کمل نه یادې خودی دې کې دا مخ کې خیستا عمل شو د الله لا رکی د الله د حکم مطابق د کفار سره جهاد کول یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا الذین کشر تابداری موک داغ کسانو کفرو چی کافر دی د کافر مومنل یردوکم واپس بکی تاسو د دی دین اسلامنا علا آقابکم پپندستاسو نو چی دی اسلامنا کفر تا واپس شئی نو تخووی ما گٹاو کاو ما تا کافر دارا کلو بنگلی راکی مالو دولت راکو فتنقلبوا خاسرين او بغر زیتاوانیان پدی مال او دولت بس کی چی ایمان او حیا او دین دی پپری هو بس یو سورج پس بد مال او بنگل پاتی وی او تب دی خار تلاڑی سرد کفرنا فتنقلبوا خاسرين او بغر زیتا سو تاوانیان بل الله مولاكم بلکی الله استاسو دوست دے او استاسو ناصر او مددگار دے وهو خیر الناصرین او دا الله غره دې امداد کوم کو نا سنلقي زرده جواب شو ورتا او بکو فی قلوب الذین کفروا پزړونو دا کسانو کې چې کافر دي الرعب يرى ير به الله وي پزړ کې واچو بما په سبب دا غي اشرکو بالله چې دای شرک کړه د الله سره او شریکان جوړ کړي ما شرک او شریکان لم ينزل به سلطانا چند درا لیگل اللہ فاغیس دلیل اللہ و ازرکی بے رعب آتون رعب ستوئی فزمید عین سرا او کل دیکی او قرد دام دے رعب سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعبا عین با نمزمدا یو قرت پکره ابن عامر او د امام قصائی داده رعب یری ثوی اوصل معنا د رعب د ډکیدل عرب وای سیل راعب دا اغه سیلاب ثوی چې خور ډکړی وی د دې کې په معنا د ډکول له زر دې چې ډک وکړو زړه د مشرکانو د يرنا یې چا کې ایمان دی او د سره کافر بالمقابل شو دوی ته خو هغه دا او دا غزله بالکل د يرنا الله ډک کړي ځکه دې کې الله مدد ته ادا د الله د حبيب معجزه موا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته پنځه خبرې راکړې شوې دي او زمانه مخ کې یو پیغمبر ته دانو ورکړې شوې نو سرتو بالرعب مسیره شهر ای زماو د دشمن پمنس کې به یو میاش منزل وی او چې زدي او قوم او د کافر د جنگ او د جهاد اراده وکم نو دا غي جوړونه بده يرونه ډکوي او بادشاہان با پتخونو ٹنگی دے نشیم دویم طول از مکا اللہ ما دا پار جماعت گرزولے ادا طول از مکا ما دا پار پاکوالے کمزے کی ابنشت تیمموها ہر زیستا دا مززید مصفقیو کا دویم ما تا غنیمتون حلال کری شویری او ما تا شفاعت را کری شویری اپنځم خبر اداوا زمانہ مخکی پیغمبران با الله خاص خاص قومونو ته لېګل و بعثتو الی الناس عاما او ځا الله ټول خلق پیریانو انسانانو ته تر قیامت پورې پیغمبر را لېګلې دا حدیث دی د بخاری او د مسلم شریف. اگر او سور امون کی کم زو رئی او سم دیکھ مسلمانانو چی کم زی کی کافر او رسر جنگی نطول جنگو نا پا گولو کئی اطول ذہنی بیمارانی مسلمان لسوک مخیل رات لیش دا سمر کفار و فوجون ذہنی بیماران شون چی دے اسلام او مسلمانانو مقا احلان کی مسلمانانو سرسل آپ بارا پاسمان کی پچت کے ناز دے غزلی دا سی پیر رئی چی بیمار رئی ا د ګولو په زوري جنگي د دوايانو په زوري جنگي الله ایمان او اسلام والو سره یو وعده کړي چې ایمان دې الله دې په زړونو کې روح بچي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد چرتاو بکو په زړونو دا کسانو کې کفرو چې کافر دي الرعبا یراو داسی یرا چی زڑب دی یر نڈکوی بیما اشرکو باللہ پسبب داغی چی دی شرک کڑی دا اللہ سرا او شرک سبب د بزد لئی دے زکا مشرک دا اللہ نا بغیر دا بلچا نا فوک الاسباب یریگی باغ شرک لم ینزل بیہی سلطانن جندر علی گلی پاغي الله سے دلیل و مأواهم النار او زید پات کی دود دی کافر اور دے و بئس مثوى الظالمین او ډیر بد داور زید دی رکھے دود مشرکان و ظالمانو مثوى وی مکان الاقامت تا اپ مانا دے اقامت راجی لکر رسول راجی سور قصص کی وما کنت ثاویاں فی اہل مدینا وبئسا وبد داور او جہنم مثوى الظالمین زید فات کی دود ظالمانو اے داد اللہ دے طرف نہ مومنانو تے تسلی شورو دا بیا دی دے کی اللہ صحابہ کرام ته تسلی ورکئی ایو ما خو وعده د مدد کړي او ما خو رشتیا کا ور کافر مو قتلول ادو حد میدان نمو تختول خو زما حبیب چې در تکم حکم کړو چې دا مرچب پریزینا نو تاسو مرچب ریخوا نو دا تکلیف در باندې د دیو جن راغه چې زما د نبی د حکم مخالفت شو او پیغمبر چې سوی هغه حکم د الله وی وګوره الله د دین په صحابه کرام مکملولو یک اوهد کی تکلیف نه رسیدلې نو موږ له څنګه معلومی دی چې د تکلیف سبب سره نو موږ تداوی چې ګوره د نبی مخالفت وی او میدان کې د الله او د رسول د یو حکم مخالفت کو نو مدد بن راضی او فراغلی نو ګره واپس بشي ولقد صدقكم الله وعده او به شکر استنی کړه و تاسو را الله خپل وعده اذ تحسونهم کل چتا سدوی قتلول الا کافر مقتلول باذنه اذا الله فحكم او توفيق حتى تردي اذا فشلتم جتاسو کی سسرا غلوا وتنازعتم في الامر او تاسو په جګړ شینوي في الامر په باردا غکار د نبی عليه السلام کی تاسو له ویډیو چې ګور دا مرچبن فریزای اپدی جبل الرمات باندې کی نه هر سم جیوی خدا مرچبن فریزای واسو ته مو تاسو نا فرمانی کړي وا بیم بعد ما پس داغن اراکم چې الله خودلی تاسو تا ما تحبون هغه چې تاسو دا غي سر مين ساتلا اغسو فتح و غلب و او د دشمن کمزوری کی دلو د دشمن کمزوری کی دلو او اوږد حدیث کې بخاری شریف کې د دې واقعیا دا سراغ لري برا ابن عازب رضی الله عنهما وي وای کله چې دوه دردوا موږ د مشرکانو سره ملاو شو نو د الله حبیب څخه کسان کېدل دی او ډیرې و دوه د غر سراغ ته جبل الرمات وای په دای باندې عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه امیر کو دای ته وی چې ګور دا مورچه باندې پریځای کمو موکا تو چی پا دشمن غالب شو خم مرچبا نپریزائی اکائی موکا تل چی پا مون غالب شو نزمون دا مدد دفا عرب گره نرازائی بس دا مرچبا پریزائی نا زما دا حکم انتظار با کوئی چی زوام چی راکو شئی نو راکو زی گئی با بس جنگ شورو شو او مشرکان او شکست او خور ویزان سره خزر روستي ايم منډي والے د دې مرګرو وی الغنیمه الغنیمه دشمن خلار اسامانونه تفات شل را دای چی غنیمت راټول کو نو غنیمت کې یو کستول راټول کو نو دا د دنی د کراټول کو کراټول نو کو خپل برخه باور تملاویږي ځکه غنیمت د الله د قانون مطابق تقسیمیږي نو امیر ورته وی ګوره صبر وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وصیت کړي د څو کسانو یو منل او سلاړل اوس موږ دلته څوک دښمنو تختې دو نو بس د الله ز طرف نه آزمائش راوي او یا کسان په صحابو کې شهیدان شول ډېر لوی تکلیف ورسېدو ابو خاری شریف حدیث کې راغلی چې کله جنگ ختم شونه ابو سفیان خپل ولاړو مسلمانان دی پلو ابو سفیان روچت شو پيوچت زهبانی وی افل قوم محمد صلی الله علیه ای وی قوم کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شتا اکه شهید شه الله حبیب لا تجيبو جواب مور کوي دری پیری ہوئی افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ حبیبی جواب مورکوئی بیاوی افی القوم ابن ابی قحافا پدی قوم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ نوشتکنا دری پیری ہوئی اللہ حبیبی بیاوی جواب مورکوئی بیاوی افی القوم عمر ابن الخطاب امیر المومنین عمر ابن الخطاب په دې قوم کې شته کندري پیری وی د الله حبیبی جواب مور کوي ابو سفیان خپل قوم کافر ته وکتل وی اما هؤلاء فقد قتلوا وی دا درې وړه خوشی دان شي وګور دې ته وګورئ کافرون دا خبره منلا چې د ټول د په مسلمانانو کې لوی د الله حبیب دی او ورپسې مرتبه ده چا د صدیق رضی الله عنه دا او بیا ور پسې مرتبه د عمر رضی الله عنه دا وګوره دشمنانو د صحابه مراتبون پیژندل عمر رضی الله عنه خو جذباتي سره نو بس ا دزان مالک نشور دی دروغ دی وې د الله دشمنا الله دا درې واړه باقی پری خېری او ثاب رسوا کوي نابو سفیان یو خبرو کا اعلو حبل وی حبل پورتا شو دائی غلوی بوتو دل اللہ حبیبی جواب ورلور کئی وی سوائیو دل اللہ حبیبا وی قولو اللہ اعلا و اجل اللہ دیر لوی دے و دیر پورتا دے ابو سفیان وی لن العزا ولا عزا لکم مونږ د پاره عزاده او تاسو له عزانشته د الله حبيبي جواب ورکي صحابه کرام وي قربان سوایو ويقولوا الله مولانا ولا مولا لكم الله زموږ مددگار دی او تاسو په شکرشتا وګورئ دې کې د الله د حبيبي یو خبره سوره قیمتي ده یو پیغمبر ژوند دې کنه وی جواب ورکوي کزه یو مو کدی د دې دې محافظ سوک ا دې امت په هر صدای کې د قربانو مثال پیښو او سوره سوره خلق په ارسه دای کی بی بیا نه کندې کی بچی اتی معنا کل در په در کل خو دین اسلام نقصان تورنو د هر ارسه دای او لوی تاریخ دی او چې کله د الله د وحدانیت خبره شوی جواب ورکې دا تعالی وای چې د ځان خبره بنکه اګه تتش د ځان صفاتونه کې ټول راز او د ځان جوابونه کې د الله حبیب تعلیم ورکو ابو سفیان وی یوم بی یوم بدر دارز د بدر په مقابله کې د والحرب سجال او جمع د بوکی پشان دې کله کته دی بوکا او کله بر راضی ابے فقوم کې مو غوړی چې مسله شوی اے کافر او د مسلمانانو شکلونا پوزه کټ کړی وي سترګې استي وي او غونه تی پری کړیو وې ما د دې حکم نه کړې بو سفیان وای خو خفم ته نه د دې کې الله مسلمانانو ته ما خو وعده در سره دښنه کا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ بِشَكَ رِشْتِنِ كَرِوَتَا سُسَرَ اللَّهُ فَلَ وَعْدَا اِذْ تَحُسُّونَهُمْ کَلَچِ قَتْلُو الْمُدْوِي بِإِذْنِهِ دَ اللَّهُ فَحُكْمُ وَتَوْفِيقِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ تَرْدِي جِتَاسُ كِي سُسْتِ رَاغْلِوَا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ الافلام کل عوض د مضافن له وی فی امر الحرب یا فی امره صلی الله علیه وسلم پجګړ شوی په بار دا حکم او فی سلید الله د حبیب کی چی وی د مرچ بن فریز یو تاسو پریخوا واسو تو مو تاسو نا فرمانی کړیو مم بعد ما فساغنا راکم ما تحبون کی خاودلی والله تاسو تاغ چې تاسو ور سره مین ساتلا منکم من یرید الدنیا زنه پتا سو کی هغه سو کو چیرا دلر لد غنیمت دې دې کی دنیا په معنا د غنیمت دا او دا معنا مرقات کی مولا لیکاری رحم الله کړي چې دنیا په معنا د غنیمت دا منکم من یرید الدنیا زنی پتاسو کیا غشوکو چه اراده لرلد غنیمت اباز علماء دا سیمانا کڑی زنی پتاسو کیا غشوکو چه اراده لرلد دنیا دفارد لگول پدن ومنكم دا خلق چې مرچ پرې خوا را کوشل ومنكم من يريد الاخره او ځنې هغه شوکو تاسو نه چې را دې لرل د اخرت چې په مرچ کې دا بیر سره کلک پاتې شول او د شهادت مرتبه ته رسیدل ابن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی ما مونتا پتنوا چی او تن دا اللہ دا حبیب دا مرگورونا دیب دا دنیا و دا دید سامان را دلری حتی کانا یوم احدن چی دا احد رشوا نالاو یومنکم من یرید الدنیا ثم صرفکم عنهم بے اڑولی وی تاسود دی کافرنا او دا غی نمبر را وستو لِيَبْتَلِيَكُمْ دِي دَ پَارَ چِ پَتَاسُ عَزْمَائِشَ وَإِمْتِحَانُ كِي وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ او بِشَكَ اللَّاسْتَ سُدْ ٹھُولُ نَمَا فِكَرِ اے سمر لوی شان دے دا صحابہ اکرامو مُنگتِ او خیلا و تر قیامتِ او خیلا چې دا الله د مدد دراتلو د نراتلو کوم اسباب دي په صحابه کرامو دین مکملولو وایې چې دا رسول یو سره نور سکاري ني ا د صحابه مبارک کتابونه لیکي چې دا شی وی غشي وی نو ایزان بحر کیولی ندی کی جی دائی بلو نڑکی اللہ وی ولک دافا عنکم اللہ معافی کرنے ادی پر اگو رئی یو سڑے دی استا مجرم و اتا معاف کو بل سڑی رو نیو تازو بدت سو ایروغ بولو ای کلیوانے بولو آئی یو سڑے چا سر جاتے کرے ورطا ایبانی ما طرف نمافی حال تا بل سڑی روی دو خماف کی غزرین نپریزم دا خلق باغت ہوئی روغی دماغ دی پزی دی دا چاچی پی حق و اغماف کونو تسوی اللہ وی ولکد عفا عنکم رستو خلقو لے گرس پریخی ندی آنکا خپل قبر خیرت سو خرابی او دا اللہ پا قہر و غزب زانکا کڑی نو دا نبی دا مرگرو پسی با قلم و جبا غلط خوزی بس پدی جبا و قلم خپل قبر خیرت اغزان ته خرابای ولقد عفا عنكم او بشک الله تاسو د ټولو نه معافی کړي سچی شوی دی الله وی دریاد می کل درتا او ما معافی کړي اگر د باز مومنان شان بدای چې الله اخرت کې ادا دي کړي او ما معاف کړي اصحابو ته دنیا کې وای ولکد عفا عنکم بشکا الله معافی کړی د تاسو نه ایس چې بکړی کچا میدان فریخ ک مورچه فریخ خما ټول ته الله وای معافی کړی والله ذو فضل علی المؤمنین الله خاوند فضل او مهرباني دي په مؤمنانو اذ تسعدونا ولا تلعون على احد دي کې باب افعال له نو علما او فرق کړي په من د اسعاد او د سعود کې اے اسعاد او سعود کې فرق دي اسعاد و اتلوتا مطلق اتلوتا و یو سعود و برخطوتا دو دیده کی سعود نده بلکه اسعاد ده باب فعال لے اید تسعدونا کلچ تاسوت لئی ایم خبر مشعور شو آفرات فریجوڑ شو جدا اللہ حبیبم شید شو نباد خلق ده میدان نتلل اید تسعدونا کلچ تاسوت لئی ولا تلعون على احد او رستم نقتل يوتنتم والرسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدعوكم في اخراكم اوازن كل تاسوتا في اخراكم اي من ورائكم تاسن رستو تاسو نرسو تاسو تاوازو نکول اے میدان نلال لو دا اللہ حبیب دا مشہور شو چی دا اللہ حبیب شہید شو دا اللہ حبیب الی عباد اللہ الی عباد اللہ راشی ما تید اللہ بندگانو زدلتیم شہید شوینیم لکه امام ابن کثیر دا الله دا حبیب صلی الله علیه و آله و سلم دا قول ذکر کړه مشرکان فرا کندو او دا الله حبیب میدان کې ولاړ نه خلق ته وی الی عباد الله الی عباد الله ما ترا شی اد الله بندگانو او یوازې د دشمن مقابله ته ولاړ نه او صحابه کرام ور سرکلک ولاړ وی ید ور رسول یدعوکم ادي کدا اشا قول برکبال خلق وی دا دعا یدو په معنا د عبادت ته ولا تدعو من دون الله و اذا عبادت ته را مدد شری دی د دې کې دی یدعوکم معنا بسوی یدعو رب لنو توئی نو کته دا پرانا دے عبادت دینو دی کی وسکے ور رسول یدعوکم او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو رب للی فی اخراکم ای من ورائکم تاسو نرستو فاثابکم غمم بغمن فاثابکم کی ضمیر مستتر اللہ تراجید فاثابکم غمم نو پبدلکی درکڑو تاسو تغم بغمن دفاسد غم فاثابکم اے فجازاکم اللہ تعالی بما عشویتم غمم بغمن دیدے کی دو غمونا ذکر کل دبازی وی یو غم سو چې مومنان د غنیمت نه محروم شول او کافر یو قسم غالب شول یا یو غم سو شهادت او زخمنا او بل غم سو د الله د حبیب د شهادت غم چې خبر غلط خور شوی او بازی وی دی کی دو غمونه نه دی مراد بلکې ګڼ غمونه ته مراد دی اے دیر غمونا الہ العالمین روستیو او غم په لغت کې وای التغطیه پټولو تا وای غمم تو شیء چې پټی کې او یوم غم ولیله غمه چې کله وریږي ادین راغلی غم الهلال چې میاش کله پټ شي او نشیلې ده نو غم تم غمز کوي چې سړې سم پټ کړي فَأَثَابَكُمْ نُبَدْلَكِ دَرْكْلِ وَاللَّهَ تَعْسُتَ غَمْ دَفَاسَدْ غَمْ دیر غمونِ رالی گریو لکے لا تحزنو دید پارا چه غم جنن شے لا ما فاتکم پاغا چه تاسو نفوت فلد غنیمت او دمدتنا ولا ما اصوابکم او ناغا چه تاسو لکم تکلیفو نرسید لیو اے مسئلہ دا سرے چه غٹ غم راشی دا وارو خوری دغه روح کی یو غم داو چې مرګري شهیدان شل زخمیان شل او مسلمانانو ته یو قسم کافر ظاهرا غالب شل دا ګړ غمونو او چې د پاسه پیدا غم راغې چې د الله حبیب شهید شو نو دې غم ټول غمونو خوړل لوی غم راشي واړه غمونو ټول خوړي لکه لا تهزنو دیر پار چتا سو غم جن نشی علاما فاغفاتکم چتا سو نفوت شلد غنیمتنا او د مدسنا ولا ما سوابکم او نهغ چتا سو لکم تکلیفون رسیدلیو والله خبیرم بما تعملون الله خبردار دی پاغ چتا سو کم عمل کوئی ثم انزل عليكم يا رالي گله ولا پتا سو من بعد الغم پس دي غم نا منتن امن نعاسن چي جوت د خوب وا دا نعاسن د امنتن نه بدللې اي الله د دي غمونو نفس يو امته يو رحم کرم او فضل کو خوب راولې گله اې دومره غمونو چې پیغمبر علی السلام خفه دې زخمی دې دوره مرګري شهیدان شول ډېر لوی غمونو الله خوب را ولې ګلو دی خوب سره غمونه ته بوتل بخاری شریف کې روایت راغله انس رضی الله عنه فرمای چې ابو طلحه رضی الله عنه فرمای وَي فَمُنْغَ بَانِ خُوبَ اللَّهَ رَاوَسْتُ وَنَحْنُ فِي مَصَافِنَا يَوْمَ اُحُدٍ امونگ لا پسفنو کی اوپر از دو حد نوی زماتور بزمان غرزی دا جوٹا بمی اوالا چراوی خبشم بیابا میراوا غستا بیابا او غرزی دا بیابا میراوا غستا او یو روایت کی داسی نی ابو طلحه رضی اللہ نوی سر میں پر از دو حد راپور تکو یو خواب الخوام قتل نوم قتل چٹول صحاب جوٹے وئی سوک دڈال دلان دی جوٹے وئی اے وئی دا عادت دا اللہ دے چې مومنانو باندې په مصیبتونو تکلیفونو کې آرام راولي او دا نخد کامیابی وي. ډېر جهادونو کې د الله د فتح او د مدد او د غم ختمې دوه وجینا الله خوب راوسته. لکه سوره انفال آیات ځان سره یو لسمو لیکي الله خوب راوسته په بدر کې اذ یغشیکم النعاس امنه منه. او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قول دی کې مفسرین ذکر کړي وی النعاس فی القتال من الله وفي الصلاه من الشیطان. وی جوټه چې په جهاد کې رااله نو دا د الله د طرف نه یو نعمت دی. اک په مشکې د دین په کار کې جوټه وي اېدل ته دین بیانېږي ته په ما سکینه نازل شو ټول خلکو دین زده کوه تا په کیله سکینه راځه مکا وای. نو که ته دین کار کېږي بیان کې ته په کیو د پروت دی نو ګور ټول خلکو سجده کوي اته یې څه تاسو خوب وکړه د شباب دغه خلک د دین مسالې کوي اته په ونه کړل هغه چې تا به کلاس پیرو دي یو کلاس پیرو خوب وکړه بل ټول دین زده کو او بای ثم انزل عليكم بيار علي غلي والله عليكم فتاسو من بعد الغم فسد دي غم نامنا امن نعاسا جوتد خوم وا يغشى طائفه منكم وتكلي ويودل دتا سنا مهاجرين وانصار طائفه منكم نمراد مهاجرين وانصار دي وَطَائِفَةٌ بَلَدَلَوَا شِدَا دَلَدَ مُنَافِقَانُوَا قَدْ أَهَمَّتْهُمْ مَنْفُسُهُمْ فِكْرْ كِيَ چُولِ وَيْلَ رَخْبُلُ زَانُنُو اَي سَرَ صِرَبْ دَزَان فِكْرُو نَدَ پِغَمْبَر فِكْرُو نَدَ مُؤْمِنَانُ فِكْرُو قَدْ أَهَمَّتْهُمْ مَنْفُسُهُمْ فَغَمَوْ فِكْرْ كِيَ چُولِ وَيْلَ رَخْبُلُ زَانُنُو یظنون بالله غیر الحق او گمانونا کئی دا منافقان پا اللہ نا حق گمانونا زون الجاہلیہ پشان د گمان د جاہلیت والو اے دی پا اللہ بانے بد گمانی کولا او دی ویچی گورا منسر د مدد و عدد شویو او مدد و نشو ندای بد گمانونه کول د الله په ذات عالی بانی یقولون وعیدنی هل لنا عیاشت دمون ده پارا من الامر شیعون ده امر نمراد دیده کی مدد فتح و کامیابی ده عیاشت دمون ده پارا من الامر ده مدد و فتح و کامیابینا من شیعن سشیع یروی زمون نصیب کیوم جلتا فتح و غلبوی قلو فرمائے ان الامر کله للہ بیشکا فتح و مدت و غلبا طول خاص اللہ لرضا یخفونا فی انفسهم پتوی دی پخلو زنونو کی ما غلا یبدون لک چی داغی دا سرگندولو وس نشی لرل حبیب تاسوتا یبدونا یخفونا فی انفسیم پتائی پخ پل جنو کی ما لا یبدونا لک اے لا یستطویعونا اظہارہو لک چی داغی دا سرگندولو وسو طاقت نشی لرل زکا خطول دا اسلام و دا پیغمبر و دا مسلمانان و دشمنی دا یقولون وعیدوی لو کان لنا من الامر شیعن کچریوی زمون دا پار دا کامیابینا او دا مددنا اغا چی پیغمبر را سرک موادکر شیعن سشی ما قتلنا هاہنا نمون بدیزے کی وجلی شوینو ایدا مون نسی سوکو وجلی شل دا به وجل شوي نو یا کدمون اختیار وې ازمون په فیصله عمل وې مون خو یې چر مدینه منورین نوزو لکه منافق د مشرم دا فیصله وا ما قتلنا ها هنا ننب و وجل شوي مونږ دلتا ازمون چې دا سو قتل شول دا به وجل شوي نو قلو فرمایا لو کنتم کوی تاسو اے منافقانو فی بیوتکم پخلو کورنو کی لبرز اللذین خام خاروت بوی حق کسان کتب علیہم القتل چلی کل شوید پلوح محفوظ کی پاغی قتل الى مضاجعهم آغا زائیونو دو غرزی دو خلو تاو زائیونو دو قتل خلو تاو وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ أَوْ دِيدَ فَارَا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ أَوْ دِيدَ فَارَا چِمْتِحَان وَلِيَ اللَّهُ مَا دَاغَسَ فِي صُدُورِكُمْ جِسْتَاسُ فَسِنُوا كِدِي وَلِيُمَحِّسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ أَوْ دِيدَ فَارَا چِپَاق صَاف کی اغا وسوسې د شیطان چې تاسو په زړونو کې دي والله علیم بذات الصدور الله په دې په پټو رازونو د خواندانو د سینو دروستو آیات کې یو مسله ذکر کړي ان الذین بیشک هغه کسان تولوا چشایو گرزول مشرکانو تا من کمدتا سنا او میدان دو احد پریخو یوم التقل جمعانی فرزد ملاوی دو دا غدو اوڈلو انما استزلهم الشیطانو نبیشک خیولی ودویلر شیطان ببعض ما کسبو فباز حغچ دیکلی دی ایکل گورا مخ کی گناہ درستو د پارم سبب جوړیږي کله د دین د یوی کمزوری د وجن نور کمزوری مراشی و ادا کمو خلقو چه میدان پر خوشائے کا نو دا د بازی گناہونو د وجن شیطان دلتو خیول دوگر یو کمزوری ځان پس بل راولی او یو د دین کار ځان پس بل راولی دیو جن بازی صلف و بوی ان من ثواب الحسنتی الحسنت بعدها و ان من جزائی سیتی سیت بعدها و ایدو نیکی پا بدلو کی دادا چید بلی توفیق و ملا در کی او دو گنا پا سزا کی طولو کلوی دادا چی ور پسی دی بلو کام یو دیو که دی بلی مکم در تمیلاو شوا دغه ګنا ځان پسې بل ګنا راولي یو سستی ځان پسې بل سستی راولي ان الذين بشکها کسان تولوا منکم چوری دلی او شای کړي او مشرکان او تم منکم دتا سنا یوم التقل جمعانی فرزد ملاوی دودا او دوډلو انما استزلهم الشیطان بیشک خیولی ادوی در شیطان ببعض ما کسبو فباز حغچ دی کڑیو گورا اللہ دا آغی خبرداری ورکو ویسی نرستو خلق چرتا خپل خیرت و قبر خراب نکی صابو پسی سونوی وی ولقد عف اللہ عنهم اید اللہ سمر من محبت دے دخل حبیب د صحابه کرام سره او بشک معفی کړی الله د دوینا ان الله غفور حلیم بشک الله غفور بخون کړي واړه لوی گناهونه بخي حلیم او صبرناک دی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا تکونو مکی گئی کالذین پشاندہ کسانو کفرو چی کافر دی دیده که مراد ده کفرون منافقان دی لکه عبدالله ابن عبی و داغ مرگری او دی ته کافر زکو ایچ باطن که خودی خ کافرو اگر چې ظاهرن په جب بانی ده کلیم اقرار کولو دغه تش اقرار باندې کار نکېږي چې جب کې سني دی دې کې دوی ته کافر وې یو قول د مفسرینو دا ده چې دې دې کې کلذین کفرون منافقان مراد دي اواز یې خبره په عموم ده ټول کافر ته مراد دی للعموم ایمان والو مکی گئی کلذین په مثل ده کسانو کفرو چې کافر دي وقالوا لاخوانهم وايد يخلرونو تا اے دارونه دی په مذهب کې او په نسب کې وايد يخلرونو تا اذا غربوا في الارض کله چې سفر کوي په ځمکه کې د فارد د تجارت او د طلب معاش او غیب لشي او كانوا غزا يا وي غي غازيان او په غزا کې وفات شي شهیدان شي نو دا کافر او منافقان وای لو کانو عندنا ما ماتو کدی زمون سره و نمړ بنوي و ما قتلوا او نبو جل شوي وي پر دا خبره خطرناک ده کله د مسلمانانو نارینو زنانو د خلی نمروزی د ناپوهې د وجنا یرو ایمال سپا تھوا چی دیو بازار کی مڑکی گی گنی ما بنوے پریخ ہے او مال سپا تھوا چی دا سی بکی گی گنی ما بدا سنوے کڑے دی سر شیطان دبی دینی لارا کھلاوے یا اللہ چی تقدر کس لکلی نو دخل کو دا تدابیر دا آغی دا پارا رکاوت نشی ہوڑے دے دا خبر به دي کافر او منافقان کولا لو كانوا عندنا کدی زمون سره و او دی سفر تنو یوته او دی jihad تنو تله ما ماتو نو دای بمړ شوین و و ما قتلوا او دای بوجل شوین و اې دا الله د تقدیر داغی مقابله کوي په تدبیر سره لیجعل الله ذلك دید پاره چې وګرځي الله دا خبره حسرتا افسوس فی قلوبهم د دوی فزرونو کې اے سبب په دې خبره افسوس کوي ځکه دا خبره د لوی بی دی نه او دا د تقدیر یو قسمه مخالفت ده والله یحی و یمیت الله ژوند کول او مړ کول کوي د مرګ او د ژوند خاوند الله دی الله چې سکي نو تدابیر اغه ته رکاوټ نشي جوړې دي والله بما تعملون بشير الله پاغ چې تاسو کوم عمل کوي لیدون کړي ولئن قتلتم کچاري شهیدان کړي شوي تاسو فی سبیل الله د الله لار کې او متم یا پخپل مرگ مڑک شوشوئی لمغفرتن خامخا بخنا من اللہ دا اللہ دا طرفنا چی اللہ وعڑاو لی گناہونا بدر تماف کی ورحمتن او دا اللہ رحمت چی جنت تب موردن کی خیر مما یجمعون دا غرد دا آغسنا چه دا خلق س جمع کوي ولی امتتم کچر امرشوی تاسو او قتلتم یاد اللہ لارکو و جلشوی لئلاللہ تحشرون نخامخا اللہ تبتا سرع جمع کول شیب درستو آیات کی اللہ دخب الحبیب او اوچت اخلاق او خیون ذکر کئیب زمونږ د پیغمبر علیه السلام داسی خوی او اخلاقو چې په دنیا کې داوی مثال نتیر شوه نبراشی ذکر الہ العالمین دا اید خویو دا اخلاق و صفت کئی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزْوِيمٍ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَسَبَبْدَ مِهْرُبَانَي دَ طَرَفَ دَ اللَّانَ حَبِيبًا لِنْتَ لَهُمْ تَاسُ نَرَمْيَي دَ دِخْفُ الْأُمَّةَ وَصَحَابَ اِكِرَامُ دَ فَارَامُ فَبِمَا كِدَ لَفْزِ مَا يَا زَائِدَ دَا او دا د اکثرو محققین و مفسرین و قول لے او دا معصور دا د امام قتاده نم چی دا فبیما کے لفظ ما زائد دا او بازی وی دا ما استفامیه دا د تعجب دا پارا دا دگورا آیات کی تقدیر لے فبی ای رحمت لنت لهم نو پکم یو عجیب رحمت دا اللہ دا جانبنا لنت لهم تاسو نرم یید دوید پارا او رحمتن کی تنوین دا تفخیم او تعظیم دا پارا لے ایفا بی رحمتن عظیمتن کائنت من اللہ تعالی كنت لين الجانب لهم فسبب ده رحمت ده الله لنت لهم نرم يتاسو حبيب ده دوی ده پارا اذا الله ده حبيب دير نرم اخلاقو او الله ورتدا سي اخلاق ورکڑیو یو ځل به سووک راغې نو بیا د هغې صحبت پرې خودو تزړ نه کېدو وله کوونته فضون که چرې وي تاسو فضون فضون سختې جبې والله ستاسو په جبه مبارکه کې سختي و فضون بدې جبې ته وي بدو اخلاکو ته وي او چې برداشت ډوینه کچری وی تاسو سخت جبی والا غلیز والقلب او شخص روالا لن فدو من حولک نخام خاتس نشوی بوی داخلک تاسو نگیر چا پیرا طول با متنفر شوی وی او تاسو توسوک را نزدی کے دینا نچ را نزدی کے دینا ند دیلوی خیر د ہدایتو دیمان نب محروم وے دیو جند اللہ دا حبیب بلن اخلاقو او دخو اخلاقو انتہا وفاغوی الہ العالمین وی کجب مبارکہ کی مسختی وے او زڑ مسخ وے لن فدو من حولک نخامخا وی بتس نشوی وی تاسو نگیر چا پیرا اگر دزرس اخوالی سی چه نپک شفاقت شتا نپک رحمت شتا نپک رحمت شتا کچری دا سوی نو حبیب دا ٹول بتاسو نتس نشوی وی نچی تاسو دو دم رب لند و اخلاق و خاونی ای نو زما در رب در تا حکم دے فاعفو عنهم ستادا صحابا ما ماف کری دی حبیبا تم ورطا ما فیو کا ایسو بلوی شعر دے دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی حبیبا ما خو ماف کلو دا ما فیل آدمیو کو تاسو لم تکلیف رسید لے غاخ مبارک مشہید شوے اټول بدن مو زخمی زخمی دی ځکه دا الله حبیب په هوت کې ډېر په وینو کې لیت وې ته د زغره کړای په دې مخ کې نخته وې سبا صحابه راشتي اوس باندې ورنلو جوړ او روباسي نوادي تکلیفې دا ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه نور صحابه ته قسم ورکو په زمانه بغیر بدا کړای د زغری د الله د حبیب د مخ مبارک نشوک نه رو باسی ناغه په دی غاخو کې زور ورکو چې دا په خپل زور رو نهځي د غاخو نو غاخو کته او غورې دل یوجد اول ما اولیکي وای د چا چې دا مخکې غاخونه پریوزي ډېر بدکاري خو دا ابو عبیده رضی الله عنه دې غاخونه به ډېر خوند کولو دومره مزه کوله ځکه دا په یو لوی کار کې پریوزي غاخونه مخ چې مخې له جبریوزي نو سړی پرې بدکاري خو دا ابو عبیده رضی الله عنه به ډېر خوند کولو بیا ویده نو درې دا اوس خو اسباب زرزر ډاکټران دا ویانی کی دی او وینا بند شي. نو علی رضی اللہ عنہ و فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ یو خیو براڑی او دا اللہ دا حبیب دا بدن نے وینے اچھا کولے او دا وینا ادرے دا نا زخم نا وینا نو درے دا نو نور سنو توزے اس وزولو او پاغتو دوی روبانے ٹکور ورکو. رب وی حبیبک خفشوے نو زما حکم نے استادا صحابہ ډیر لوی شان والری فعفو عنهم معافی تیو کا کستا حقوقو کس کمیشوے نو زما حبیب زما حکم دے معافی ورتو کا او که زما صحکونے زائکڑی نو استغفر لهم وید پار بخنو غاڑا اے زمانم ورت بخنو غاڑا او خپل حقوقم ورت معاف کا. شان د صحابه کرام سمر لے د عرش مالک کوئی معاف کا او د عرش مالک وای کستا سه کونه کم کړی دی او نقصان شوه نو مافیو کا او که زما سه حقوق ضایع کړی نو زما حکم نه واستغفر لهم وی تبخنو غواړا وشاورهم فی الامر او مشوره کو دوی سره په کارونو د دین کې او په کارونو د جهاد کې فی الامر فی الحرب ځکه هر ځای کې امر داغي مناسب وي دغه کې دا خبره د جهاد شروع دا نو فل امر فی امر الحرب نو دا د مقام سره مناسب خبره را. وشاورهم فی الامر مشوره کو د دوی سره په کار د جهاد کې فیضا عزمتا کل چت قصد و ارادو کی حبیب دیو کار فتوکل علی اللہ نو بروساوی تمادو کپا اللہ بانی. اگر شورا د قوائدو د شریعت نگا نو بادشاہ بویدو لما سکی مشورہ بکی او کد اللہ والو لما سریو حاکم مشورہ نکی دلتو لما اولی کلیف عزلہ واجبن د دا سمشر لریکول واجب دی اپدې کې د چا خلاف نو وشاورهم فی الامر او دوی سره مشوره کو په کار د جهاد کې فاذا عزم تکل جتا کست اراده او کړي او کار فتوکل علی الله نو بر وشو کف الله ان الله بشک الله يحب المتوكلين بنا محبت ساتي د توکل کوونکو سرا ايان سركم الله قال استاس مددكم فلا غالب لكم ننشت د سو غالب کی دن کے پتا سو و ان يخذلكم قال استاس مدد پری هو فمن ذا الذي سوق ده هاکس ينصركم چه مدد بو کستاسو من بعده بس دا الله دا مدد پر خودونا وعلى الله فعلا فليتوكل المؤمنون اعتماد و بروسه ده کئی مؤمنان. وما كان لنبي الذي سيئ درس دفارا ديو پیغمبر د پیغمبرانو نا اي غلا دا چې خیانت کی غلاو کی او د مال غنیمت نس شی پټ کی و من یغلل چا چې غلاو کا او س شی پټ کو یاتی بما غلا راتل بو کی باغ چې پټ کړي دی پرز د قیامت تاسی چې پټ کړي دا بيد سر د پاسي او آیات علماء لیکلی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوید نزول وجه داوا یو صادر په غزوه بدر کې نو بچاوی کی دې شي د الله په خبر غستې دا آیات الله رولې ګلو ور مال غنیمت کې خیانت ډېر لوی ګناه دا اږي کې علماء لیکلی اصل کې الغل اصل کې ستوي الغل الاخذ بخفيه یو شی په پټه راخلی نو بیا غلا کوم دا استعمالي او د غنیمت نه د تقسیم نه مخې چې سره حواله دي تم غلول وای دي تم غلول وای ور جهاد یو لوی عمل له کچا غنیمت کې خیانت کو نظام یو لوی احمد گنا مسئلہ دا پا شریعت کی گن روایتونا دا دی بارک راغنی دی کچا مال غنیمت کی خیانتو کو نلوی دا نقصان خبر دا او دا سی هر شے چچا پاغی کی خیانتو کو اگر چا چې د چانه یو شی خیانت کو نو پرز د قیامت به دا په غاړه کې چولې شي دا به په غاړه کې چولې شي سشي چې چا پټ کو نو الله بد صدا غي درا پور تکول وسو طاقت ور کړي لکه اوږد حدیث کې راغلي دا حدیث دې سندن صحیح دې او امام صبری او نور کتابونو ذکر کړي دي الله حبيب یو نفي جنم یو پتا سو کی جراشی پرز د قیامت او غډې پټکړ او ناغه د سر د پاس وای چغې بوي ادې ما تا فریادونه کوي زبو املام لیکو لک من الله شین قد بلغتو کا زدر ته مالک نی ما خو خبر در رسول وا ویو دین پی جنم یو پتاسو کی جراشی پرز د قیامت اوخ بے دا سر دا پاسی زکا پٹکڑے وے او آغا ببڑی گی چوی بوئی ما تب فریادو نا قید و عمل عملی کولا کمین اللہ شین قد بلغتو کما خو خبر در رسول وا اسینو اس پی راپور تکڑے سشے چیوی نو دیدے کہ اللہ وی چاچی سشے پٹکو یاتی بما غل یوم القیامه راتل بو کی پاغ چ پټکړه دې پورس د قیامت باندې دیو جن الله حبیب اعلان کو ویک چا سرثار دیو کد غندلو ستندا داراړې دنی پرز د قیامت به بیادار آڑائی پرز د قیامت به بیادار آڑائی نو مال غنیمت کی نقصان دا یولو یا گناہ دا اسی مغلا دیر خطرہ بیاد گورا غلاگانی دو کسمائی یو دیر یو عام سڑی نوکا نو که سباخ پیمانا شوی نو دا پیمانتیا دا پارا دی سپریفی دغه سړی د بیاور کې کله د ټول قوم حق ته وفرو نو که پیمانه شوی صبح کې چا نه به معافی وغواړي دیو جن دا د مشرۍ نه چې به مشران د موږ د دین یاره دل داغه یو وجه دار ایته د ذلې بشر شوی او د ټول ذلې د دې رعیت حقونه تا تا د بیت المال د ملک نه ملاو شو اتا فارې کې نقصان وکړو نو پدی زلہ کی لکون خلق دی کہ تو سباق بیمان سے چانا بمافی خوانے چاچی سشے پتکو داو پر حضرت قیامت راڑی د دې سيزونو دنیا کې مسی یو سړي شر کول نه روان کله اخر کې خپل جوړم نشو ا د نور هغه روان کړي د بیا عام شي چې دا شي چې داغه د مالک پته نه لې خدای چې نو شریعت کې دار خبره حل شتا اې د چا مال د خړلې ناغله ورک نو کاغه مړی داغه بچو لې ورک که بچی نی داغه په نسل کړو وسو لې ورک او که څوک یې نه دانه چې تاله چوټی دا داغه مال براوالي چې څومره دې چانه پټکړي غلا کړي دې دې چان دی مثال پتور را تختول دی نا غبر مال بد الله په نوم ورک او یا بربا آغا کسته اجر ورکی چی ده چان می دارا تختول دی نو کی دیشی چی دا ده مافی و سبب جوش کی دیشی چی دا اللہ ده مافی و سبب جوڑ کی تردی مسئلہ دارا ای ده کافر مال چا کھوڑ دی نو کافر کده نو خدا اللہ مجرم دی نو تعالی خدا نوی جیت دی غلا کوا دکان دخ کوا دزان مسلمانی خوب اندر چھوڑ او یو دمونگ اکثر دزان مسلمانی و یو دو مسلمانان غلا لتی وی دونی غلا کولا دچی واپس رانی خفو دوارا یر ای غلط کار رانو شو ویسا وی مسلمان منو کو پوی کئی پا خبر باش نو دزان مسلمان غلا لیتی و کابل پلوی جی ایر مسلمان منو کو د کافر نه به غلا نکې مسله دا ده چې کافر نه چا غلا وکړه اوس کافر پیژني نه یا غا مثال په تور مړشه نو بیا هم د شریعت حکم داله کافر له ثواب نشي په خله خدوم رشه وخیرات سبا دې دا یو بهانه ده چې رب زوست کو مانشه او استاد شریعت حکم داو کی پر دې مال چاو خړو پیمان شنو دا به صدقه کوي ادا به سمره د شرم خبره چې ته کلمه وې اسبا کافر د دریوان نه نیولې چې د خو کلمه مې ازمانه به اخلاقانې کولې او ما سره خیانت کړې د دې آیات مبارکه کې فرمایي و ما کان لنبی ان یغلا ندی صحیح او درست د پار دیو پیغمبر د پیغمبرانو نه ای غلا چغلاو کیو شه پټکی و من یغلل هرغه چا چی غلاو کا یا تی بما غلا راتل بو کی پاغشی چی پټکړی پرز د قیامت او د سر د پاسه به د قیامت د ورځ ډیر لوی شرمندگی د الله عزم او استاد ټولو حیا او پرده او ساتي وې باز شړې په میدان د محشر کې په دور شرمندګي وي چې دې وې الله اور ته به وګورځي خو دې شرمندګي نخلاشم ثم توفى كل نفس بیا پور ور کرشیر یو نفس تا ما کسبت چکړی وی وهم لا یظلمون او دې سر ظلم بون کرشی دیوګن ته به ځان فارغ کړئ.